اور 8 زیادہ سے زیادہ رکعتیں اس میں ادا کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ میں پورے دل اور خشوع کے ساتھ دین کے احکام پورے کرتی ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے ہر کام میں, ہر بات میں مجھے ناکامیابی ملتی ہے. مجھے ہر بار یہی لگتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہو سکتی ہے اور کبھی نہ کبھی میرے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا, لیکن آج بھی میرے ہر معاملے میں مایوسی ہی حاصل ہوتی ہے. اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے, میں اللہ کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں, شاید اسی لیے میرے ساتھ ہر وقت برا ہی ہوتا ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا, کیا میں سچ میں بری ہوں اس لیے میرے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے, مجھے بتائیے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ, کسی نے سوال کیا کہ میں جو ہے جو بھی کام کرتی ہوں زندگی میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا ہوتا ہے. پہلے تو لگا آزمائش ہے ان کو, اب لگتا ہے کہ نہیں آزمائش نہیں, میں واقعی میں بری ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے, یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو کبھی کبھار انسان اپنے لیے دعا کی شکل میں بد دعائیں کرتا رہتا ہے. وہ تو دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے فلاں مکان دے دے, اللہ جانتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ دعا کی شکل میں بد دعا کرتا ہے, اور جب وہ نہیں ملتا تو بولتا ہے یار کیا فائدہ آپ زندگی جی کے, وہ چیز نہیں ملی. تو آپ در حقیقت دعا کی شکل میں اپنے لیے بد دعائیں کر رہے تھے, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, میں اور آپ نہیں جانتے تھے. سمجھے؟ تو آپ کی جو سوچ ہے آپ آزمائش میں, اس سوچ کو آپ جاری رکھیے کہ آپ اللہ آپ کو آزما رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے دین پر ہیں, توحید پر ہیں, شرک سے بچتے ہیں, کتاب و سنت پر ہے, نمازوں اور فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ اچھے انسان. اب آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہو یہ آزمائش مانی جائیں گی, یاد رکھیے یہ آزمائش. اب اس آزمائش میں آپ کھڑے اترنے کی کوشش کیجیے, اس آزمائش میں آپ صبر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے, اس لیے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں, اور کسی چیز کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے اللہ جانتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہے نہیں ہے, اس لیے کہ واللہ یعلم وما انتم لا تعلمون, کہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ, اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہو. کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہم اس کو مل جانا, کوئی چیز کو ہم سمجھتے بری ہم کو نہیں ملنا, اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا اور کیا برا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے, اور مایوس نہ ہو, اس لیے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے. آپ کو لگ رہا ہے میرا کلاس میں ٹاپ آنا یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے, ٹھیک, اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا نہ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کبھی کبھار انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کے تعلق سے اللہ سے توقعات کرتا ہے. جیسا اگر میں میرے اسکول لائف کو اگر دیکھوں تو میں اتنا برائٹ طالب علم نہیں تھا, ٹھیک, اور میں اللہ سے اگر یہ خوش فہمیاں رکھوں کہ میں فرسٹ آؤں اور میرٹ میں آؤں جبکہ میری کوشش اس کے برابر نہیں تھی, تو کیا یہ میری توقعات صحیح تھی؟ بولیے آپ. میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کرتا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے, تو کیا یہ میری توقعات اللہ سے صحیح ہیں؟ میں گناہ اور معصیت میں ڈوبا اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں, تو کیا میری توقعات صحیح ہیں؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی توقع کو, اپنی امیدوں کو, اپنی دعاؤں کو حد سے زیادہ لے کے چل جاتے ہیں, جو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. جیسا ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے بازو والے کروڑپتی بن گئے, میرے ادھر والے کروڑپتی بن گئے, میرے ہندو دوست کروڑپتی بن گئے, میرے سکھ دوست کروڑپتی بن گئے, اور میں اب تک لکھپتی بھی نہیں بنا, تو اس لیے میں ناکام ہوں. تو میں نے کہا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا 32 درہم آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے, آپ پہ قرض تھا جو کہ بعد میں چکایا گیا. اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو آخری نبی جب انتقال کر گئے تو ادھار لیا تھا پیسہ, تو پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے کیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے کہ کروڑپتی ہونا کامیابی اور پیسہ نہیں ہونا ناکامی ہے؟ اور اپنے طرف سے وہ خواب اور خیالات میں زیادہ رہتے ہیں, ریئل دنیا سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے, اور ہمیشہ دعا اللہ میں کروڑپتی بن جاؤں, ہر سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں. مطلب تم اتنا لمیٹیڈ مانگ رہے ہیں, تو کروڑ خالی اس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ کی بات کرتے, تو ہمیشہ تمہاری محنت ہے کیا اس کروڑ کے مطابق؟ اس محنت میں اللہ نہیں رکھاؤں گا. تو کبھی ہماری توقعات بھی اللہ سے وہ ہوتی ہے جو درست نہیں. جیسا کہ آپ کوئی توقع کریں کہ بھائی میں میرٹ میں آؤں, میں سب سے خوبصورت لڑکی بن جاؤں, مجھے سب سے خوبصورت لڑکے سے نکاح ہو, میرا شوہر ہی سب سے دیندار اور متقی ہو, ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو, ہم کو سب سے خوبصورت بچے پیدا ہو, اور اس کے بعد وہ چیزیں فیل ہوتی جا رہی, वो आपको वो शौहर तकवा वाला तो लेकिन मालदार नहीं और इतना खूबसूरत भी नहीं, आपने सोचा कि अल्लाह मैं मेरा कलर जो है काले से गोरा हो जाए, वो भी नहीं हो पा रहा, मतलब खूबसूरती का जो पैमाना है, फिर आपको जो है वो करोड़पति वो भी नहीं मिला, बच्चे भी एवरेज, मतलब खूबसूरती का जो लोग पैमाना बनाते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से हर बच्चा खूबसूरत होता है, एवरेज बच्चे पैदा हो रहे हैं, बिलो एवरेज जा रहे रंग के एतबार से, ठीक है, तो आप परेशान हो रहे हैं, तो आपकी तवक्कुआत गलत है, थोड़ी तवक्कुआत को चेंज करने की ज़रूरत है, तब्दील करने की ज़रूरत है, और अपने से नीचे वालों को आप देखना शुरू कर दीजिए। जैसा एक बार कुछ लोग मुझे मिले और इतने मायूस कुन कि मैं जिस ज़िंदगी की जिस मरहले से याद करती हूँ मैं बीमार हूँ, बोले मैं बचपन में बीमार थी, मैं बड़ी हुई बीमार थी, मैं शादी हुई बीमार थी, मुझे बच्चे में बीमार थी, मैं ये हूँ, इतने मायूस, मैंने क्या बीमारी है, तो ऐसी बीमारियाँ जो इतनी हल्की फुल्की कि जिसको बीमारी बोला भी नहीं जाएगा, मेरे को हर बार खांसी हो जाती, मेरे को हर बार ज़ुकाम हो जाता, मैं समझती हूँ बहुत गुनहगार हूँ इसलिए ऐसा हो रहा, मतलब ऐसी बीमारियाँ कि शायद उन्होंने चूँकि बीमारियाँ देखी नहीं थी ना इसलिए उनको बीमारियाँ बड़ी लग रही। मैंने कहा ठीक है, बहुत बहुत आप वाकई मुसीबत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा चलिए आप ये मुसीबत को हटाने में कुछ हल निकालते हैं, कहाँ कुछ हल निकाली, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, हमारे पास एक घाटी दवाखाना है औरंगाबाद में, ठीक है, वहाँ के कैजुअलिटी से शुरू कीजिए, ICU ऐसे सब जगह जाइए और कुछ कुछ लोगों से मिलते जाइए और पूछिए क्या मसला है कब से, क्या मसला है कब से। तो चूँकि वो साइकोलॉजिकली बहुत परेशान थे, उनके शौहर भी परेशान थे, उन्होंने कहा मैं अब लेके जाता हूँ, उन्होंने अपनी बीवी को लेके घाटी चले गए, फिर वो एक एक वार्ड में जाते और लोगों से खाली पूछते क्या हुआ, क्या मामला था, कब से, मतलब ऐसा पूछना सबसे, एक दो चार वार्ड में जाओ ऐसा पूछो कब से बीमार, क्या मामला है, और वहाँ कोई भी बताता है, गरीब लोग होते हैं बेचारे परेशान होते हैं। तो जब वो दो चार पांच लोगों के पास गए तो उनकी बीवी ने कहा बस वापस घर पे चलो जल्दी, काबुल बहुत अच्छे हैं, कोई आदमी बीमार है जिसको अल्सर है पेट में, पैदाइश से अल्सर है, 30-40 साल की उम्र है, आज तक बर्दाश्त कर रही है, याद कट गई, वात कट गई, वात कट गई, वात कट गई, निकाल लिए, वो निकाल लिए, वो चेंज हो गया, आज भी परेशान, इनकी क्या बीमारी थी, खांसी से परेशान थे पूरी ज़िंदगी से। तो आपको पता भी नहीं होता है कामयाबी क्या और नाकामी क्या होती, तो आपको लगता है जो मेरे पास है वही नाकामी है, अब जो मिल रही कामयाबी वो है जो इन लोगों के पास है। तो अगर आप समझ रहे हैं आप पैसों का, आपने चूंकि लिखा नहीं क्या मसला है इसलिए मैं आम जवाब दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बस पैसा नहीं होना ही नाकामी है, या आप अगर सोच रहे हैं तो अपने से गरीब को देखिए और आप बोलिए फिर आप कामयाब है नाकाम है, या आपसे गरीब को नहीं दिख रहा आपको तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में देखिए आपकी सेहत और दूसरों की सेहत, आप कहेंगे नहीं सेहत देखो अल्लाह ने उनको पैसा सेहत नहीं, मेरे को सेहत भी, मैं हर बार नहीं कह रहा हूँ कि जो मालदार होता है उसकी सेहत अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग ऐसा समझते देखो इतना पैसा आ गया ना बीमार हो गए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ मालदार होते हैं लोग लेकिन सेहत ना होने से पैसे का फ़ायदा नहीं उठा पाते, कुछ लोग गरीब है लेकिन सेहत इतनी अच्छी है कि उसका फ़ायदा उठा रहे, तो आप कंपेयर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह यार वो अगर करोड़पति है जो मैं सोच रही हूँ लेकिन मुझे अल्लाह ने सेहत दिया जो करोड़ों से ज़्यादा महंगी है, मतलब करोड़ रुपये में भी वो नहीं मिल सकती, लाखों करोड़ों खर्च करके मैं सेहतमंद नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी बात है ना। तो आप क्या कीजिए, वो मायूस कुन हालात से जो शैतान डालता है निकल कर हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से अपनी मदद और रहनुमाई समझिए कि मैंने तवक्को की थी कि इस काम में मैं कामयाब हो जाऊँगी, और अगर उस काम में मेरे एतबार से नहीं हुई तो आप ये कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो एक चीज़ सोची थी वो हुआ जो मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर सोचा था, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को नाकामी समझ रहे ना इंशाल्लाह हर नाकामी आपकी कामयाबी में बदलती जाएंगी। आप देखिए ये चीज़ समझ में नहीं आती, अल्लाह के अपने प्लान्स होते हैं हर काम के लिए, एक उसके अपने एक इरादे होते हैं, उसके एक अपने वो होते हैं, और मेरी एक आदत थी मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों होता वैसा क्यों होता, और गौर करता हूँ चीज़ों पर, नज़र रखता हूँ कि आदमी ऐसा है फलां है, कुछ दिनों तक उससे कुछ कंक्लूजन और रिजल्ट निकलते हैं आदमी लोगों से कि क्या हम समझ इसको कामयाबी और उसमें खुश, और बाद में मुझे लगता है वाकई में नाकामी था, इसलिए कि जब मैं वहाँ से निकला दूसरे लोग ऐसे नुकसान में रहे कि मैं जो नुकसान उठाया अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, मैं सक्सेसफुल था उस पर, ठीक। तो ये अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि इतने फ़ायदे, जैसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कुछ लोग इसकी गवाही दे सकते हैं अगर ऊपर हो मौजूद या नीचे हो, कुछ लोग आए कहा कि हमारी बहन का निकाह नहीं हो रहा, हम इतने परेशान हैं, इतने वो है, हमको लगा जादू हो गया फलां हो गया, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह से दुआ कीजिए फलां कीजिए और इंशाल्लाह आज मेरे सामने आप बैठे कभी तो भी आपकी ज़िंदगी के मरहले में आएंगे और बोलेंगे मेरा भांजा है, ठीक। फिर आप याद करना उस मरहले को जब आपकी बहन का निकाह नहीं हो रहा था, परेशान थे, फिर उसका निकाह हुआ, एक अच्छे घर में गई, आज उसको बच्चे हैं, तो तब आप कंपेयर करना, भूलना नहीं फिर वो सिचुएशन को, नहीं तो आप हमेशा उसको नाकामी समझ रहे थे जबकि वो कामयाबी थी, इसलिए कि जब जो रिश्ते आप इनकार कर रहे थे आज उनके निकाह जिनसे हुए बड़े मसाइल में रहे, और जो आपको मिला जो लेट मिला बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतना नेक और इतना अच्छा इंसान था, इतने अच्छे से बहन को संभाल रहा बच्चों को, कंपेयर कीजिए फिर उस हालत। तो मैं उनका ऐसा बोल के गाइड करता था, फिर कुछ लोग आते फिर जाके बाद में आके बोलते थे फर्जी सही बात आपने बोले निकाह होगा बहन का बड़ी अच्छी, हम जिस रिश्ते को पहले रो रहे थे कि वो छूट गया बड़े नेमत चले गई, आज हमने देखा कि वो लड़का तो ऐसा निकला, उसने बाद में जिस लड़की से निकाह किया वो भी रिश्तेदार थी हमारी ऐसा किया और हमारी बच्ची एक गैर लोगों में गई, मतलब जो हमारे पहचान के नहीं थे लेकिन आज माशाल्लाह वो खुश है। कंपेयर कीजिए उस हालत को, तो शुक्र का मादा होता है, और अपने से कमतर लोगों को देखिए, अपने से गरीब लोगों को देखिए, सेहत में अपने से कम लोगों को देखिए, तो जिस नेमत को आप समझ रहे जो आपको नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी, आज जो है उस नेमत के मुकाबले में नीचे वालों को देखिए तो एहसास आपके अंदर अच्छाई का एहसास जागेगा, अल्लाह का शुक्र जागेगा। आप ये एहसास बिल्कुल निकाल दीजिए, आपके साथ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं होता। दुनिया में वही कुछ होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है, याद रखिए। इंसान जो चाहता है वह नहीं होता है। तो आप इसको अल्लाह की मर्ज़ी समझिए और उसके मुताबिक रहिए, और अगर लगता है नुकसान है तो एनालिसिस का एक जज्बा जगाइए कंपेयर करने का, तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब रहे, हम बहुत कामयाब रहे, बहुत फ़ायदेमंद रहे, बहुत सारी सहूलतों का आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। सोचिए उस पर, गौर कीजिए कभी कि वो मैं कामयाबी समझ रहा था वो चीज़, आज जो मिली ये चीज़, आज से 4-5 साल बाद ये चीज़ में क्या कामयाबी मिली जो कि उसमें नहीं मिल सकती थी मुझे, या उस लायक नहीं था। तो आपने आपको तवक्को या तो ज़्यादा कर रहे हैं, तवक्को आपकी ज़्यादा नहीं है, तो आप जो हो रहा है उसका शुक्र अदा कीजिए और मुआजना कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र अदा करेंगे याद रखिए, और बहुत खुश होंगे कि ऐसा होगा कि कितना अच्छा हुआ। और इसके बड़े फ़ायदे इस जज्बे की याद रखिए। जैसा कि हम वाली साहब ने जब मेरे, जैसे मैं बता रहा था मेरा एक एक एक एनालिसिस था, मैंने बहुत से लोगों से अपने दोस्तों भी कभी बात की, ये घर जब वाली साहब ने लिया, ये घर हमारे नानी ने परचेस किया था, लेकिन कुछ वजह से वो उसका पैसा ना दे सकी, तो उन्होंने कहा कि किसी और की जगह, वाली से कहा तुम ऑफ़र, पहले भी यहीं रहते थे नज़दीक, किराए के घर में थे, लेकिन तो वाली साहब से ऑफ़र दिया और कहा कि ये लैंड आप परचेस कर लीजिए। नानी शायद 10% उसका 3000 जब पेमेंट कर चुकी थी, 30000 में लैंड हमने जहाँ आई आर सी है ये परचेस किया था वाली साहब ने 82-83 में। तो वाली साहब ने कहा ठीक है मैं ये ज़मीन परचेस कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद उन्होंने यहाँ घर बनाया, ठीक। अब जब जब शहर बढ़ने लगे तो मैं ऐसा सोचता था ये घर यहाँ क्यों है हमारा, लोग चाहते ऐसी ज़मीन ही होना लेकिन लोगों को मिलते नहीं। ये प्लॉट हमको इसलिए मिला था, ये प्लॉट क्रॉस था, आगे पीछे सब बिका हुआ था रेला गली, ये प्लॉट क्रॉस था, तिरकस था, आगे छोटा है पीछे बड़ा है, तो इसको लोग मनहूस मानते थे। आगे 15 फीट है पीछे 80 फीट है ये, तो लोग मनहूस मानते थे, कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं होता और इसमें टेढ़े प्लॉट में ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती, नहुसत आती, बच्चे पैदा नहीं होते, रिस्क तंगी हो जाती, ये होता वो होता, बड़ी नहुसत थी, इस वजह से ये प्लॉट एम्प्टी था, खरीद नहीं रहा था कोई, समझ रहे आप। तो ये प्लॉट उन्होंने परचेस कर लिया चूँकि, इसलिए कि चीप रेट्स थे, सस्ता था और कोई ले नहीं रहा था उसको चूँकि वो होता था। तो मैं ये सोचता था जब मैं छोटा था, ये जगह जो है ये जब शहर बढ़ने लगे तो ये प्राइम लोकेशन होता जगह है, और ये रोहिला गली के अंदर भी प्राइम लोकेशन है, नाक की हैसियत है इसकी घर की। आप जब आते तो ये दिखता है आपके सामने, आप जब इधर जाएंगे तो यहाँ का 3 रोड आकर यहाँ मिलते हैं। मतलब अब दुनिया की वैल्यूएशन के अतबार से देखिए ना, इसको लोग सड़क पर फ्रंट चाहते हैं, फ्रंट चाहते ना, फ्रंट कितना है बोलते हैं, इसको माशाल्लाह यहाँ से वहाँ तक 120 फीट का फ्रंट है और वहाँ से वहाँ तक 20, तो पूरा मिला के 120 फीट देख सकते हैं आप इस घर को हमारे इधर से इधर तक। और ये प्लॉट बाजू का भी हमारा, चूँकि घर का रास्ता खाली है, इसको भी इंक्लूड करें तो यहाँ से वहाँ तक हम 220 का हमको फ्रंट है जो लोग देख सकते हैं हर तरफ से इस बिल्डिंग को। लोग चाहते हैं ना फ्रंट होना, घर दिखना, आजू बाजू घर पीछे बन जाएंगे, दिखें कितना 20 फिट, फिर क्या फ़ायदा पीछे इतना लंबा हो के। तो इसको फ्रंट देखिए आप कितना था यहाँ से वहाँ तक। तो मैं सोचता था इसको अल्लाह ने ये जगह क्यों दिला दी होंगी, इसके पीछे क्या मकसद रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो हमको बेनिफिट्स होंगे, जबकि उस ज़माने में ये लीज रेट था, कोई इसको लेता नहीं था, कोई पसंद भी नहीं करता था इसको, ठीक। जो जो शहर की वैल्यू बढ़ती गई तो मैंने कहा अल्लाह ताला को शायद ऐसी जगह दिलाना थी जो बड़ी कीमती हो और वो। उसके बाद फिर इस काम से हम जुड़ गए धीरे धीरे, तो फिर समझ में आया लोकेशन, सिटी लोकेशन में किसी ज़मीन का होना, एक इदारे का होना कितना फ़ायदेमंद है। आज अगर IRC के लिए कोई जगह लेने हम जाते सिटी के बाहर, या ऐसी कोई जगह सिटी के अंदर ही समझ, इतनी बड़ी जगह 2200 स्क्वायर फीट की जगह अगर आप किराए से लेंगे तो क्या किराए से मिलेंगे, उसकी अहमियत कितनी होती है कि आप सिटी में हर आदमी को आने जाने वाले को ये घर नज़दीक है। तो मैं सोचता था क्या प्लानिंग्स होंगी अल्लाह की, ठीक। उसके बाद जब ये घर हमने बनाना शुरू किया, इत्तेफाक से वो जो कोना है घर का, जो गोल है थोड़ा सा, वहाँ वाली साहब का एक प्लान था, ये घर जिससे हमने लिया था, तो तभी 1965 का जो प्लान था, ये सिटी डेवलपमेंट प्लान, उसके मुताबिक वहाँ की 83 स्क्वायर फीट ज़मीन हमारी कटने वाली थी, जो कि अभी हमने गोल कर दिया उसके बाद में जब ये कंस्ट्रक्शन किया ना आएगा 83 स्क्वायर फीट। तो वो खातून जिससे वाली साहब ने ये घर लिया था, तो उस खातून ने उस ज़माने में 83 स्क्वायर फीट को हाफ रेट से दिया था, कहा कि ये तो कटने वाला है, वो तो अब तक नहीं कटा, हमने छोटा बना दिया उसके बाद में, कटा नहीं हो, तो कहा आप जब भी बनाएंगे तो चूंकि ये कटने वाला है आज तो आप फ़ायदा उठाएंगे, तो 83 स्क्वायर फीट आप हाफ रेट में लीजिए हमसे, अब जो भी रेट होगा उसका। 2250 स्क्वायर फीट का प्लॉट 30,000 में मिला था, 83 स्क्वायर फीट का हाफ लगाया। तो वाली साहब ने कहा था ठीक है जब उसको हम क्रॉस करेंगे वहाँ करेंगे तो कुछ एक पानी का इंतज़ाम थोड़ा सा हम कर देंगे ताकि आपने जो दिया हमको उसका आपको बेनिफिट मिले। जब भी हम घर बनाएंगे तो हम पानी का एक इंतज़ाम उस कोने पे करेंगे और उस कोने पानी का इंतज़ाम करके आपके वो करेंगे कि हमको तो सवाब मिले लेकिन आपको मिलना चाहिए, इसलिए कि आपने उतने साल हमको 83 स्क्वायर फीट हाफ रेट में दिया। जब घर बना तो वाले साहब ने मुझसे कहा कि मैंने उस औरत से कहा था कि वो कॉर्नर पे जो है कुछ पानी का इंतज़ाम करना है। तो मैंने कहा कॉर्नर तो पानी के लिए ठीक नहीं है, पहले तो पानी नहीं है और पानी के लिए कॉर्नर तो ठीक ही नहीं, इसलिए गाड़ियाँ आएंगे जाएंगे तकलीफ होंगी। सहूलत अगर अल्लाह कभी दे ज़िंदगी में तो हम पानी का एक नल का इधर प्रोविजन पीछे कर सकते हैं ताकि हमको भी सवाब मिले। और ठीक उसके बाद जब घर का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो उसी जगह जहाँ वो 83 स्क्वायर फीट हाफ था उसके नीचे कुआं निकला, पानी नहीं था हमारे पास, पानी का कोई इंतजाम भी नहीं था। वाली साहब ने उस ज़माने में नियत की थी कि पानी का अपन कुछ कर देंगे लोगों के लिए ताकि इस औरत ने जो हाफ रेट में दी इसको भी अजर मिले और असल अपनी कोशिश रहेंगी जो करने वाले अपन रहेंगे, लेकिन इसने भी हाफ रेट दी तो पानी का वाले वो कॉर्नर पे करेंगे। और एग्जैक्टली उस कॉर्नर पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, पूरा प्लान वैसा किया कि एक हाउस वहाँ बनाएंगे। अभी भी घर जो हमारा है उसके मर्दाने में हाउस का प्रोविजन है, खाली छोड़ा वाले अभी वहाँ स्पीकर्स लगे हुए हमारे ऊपर लेडीज़ विंग के अंदर, हाउस के लिए बनाया ताकि वहाँ पानी का हम पीने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि उतना पानी कहाँ आएगा, पीने के हद तक तो लोगों को दे सकते थे। लेकिन फिर वो चेंज करके प्लान वो इधर शिफ्ट हो गया प्लान, तो उसी जगह जहाँ वो 83 स्क्वायर फीट का नियत थी देंगे वहाँ एक कुआँ निकला जो कि हमारे ख्वाबों ख्याल और गुमान में भी नहीं था कि वहाँ कुआँ होंगे। आप देखिए कैसे अल्लाह की एक प्लानिंग है, अगर हम उससे राज़ी होते जाए तो वो चीज़ खुशी होती है, अगर नाराज़ है तो परेशान होती, तेरी कटिंग यार इसको फ्री दो आप भुकट दो कैसा जमेगा, मायूस कौन नहीं, ठीक है जब जाएगा वो भी खुश। हमने भी कहा ठीक है 83 का हम फ़ायदा उठाएंगे, हाफ रेट लेंगे, आपके लिए भी कुछ हम बाद में वो करें, ठीक है वो 83 स्क्वायर फीट ले लिया। फिर वहाँ कुआँ निकला, फिर हमने उसको बनाया, फिर वहाँ क्या हमने यहाँ बड़े नल का इंतजाम किया, जहाँ पीने का सोच रहे थे वहाँ भरने का भी इंतजाम कर दिया लोगों के लिए, ठीक। तो ये अल्लाह की प्लानिंग है, देखिए हम उसको नहीं समझ पा रहे थे क्या है, लेकिन अगर हम राज़ी होते जा रहे हैं राज़ी होते जा रहे हैं राज़ी होते जा रहे हैं तो हमारे लिए हर हालत खुशकुन है, हम खुश होते जा रहे हैं हर उस। और जब हम नाराज़ होते जा रहे हैं नाराज़ होते जा रहे हैं नाराज़ होते जा रहे तो हर चीज़ हमारे लिए बेइत्मीनानी पैदा कर रही, हमारे अंदर रंज पैदा कर रही, हमको डिप्रेस कर रही, शैतान हमको वरगला रहा, शैतान हमको ये बता रहा वो बता रहा। तो अगर किताब सुन्नत पे हम हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, तो आप मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, ये आजमाइश ही है। और आजमाइश भी क्यों समझते हैं, जिस हालत में उसमें खुश रहिए शुक्र अदा कीजिए तो वो आजमाइश में भी आप फ़ायदा उठाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के तालुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंबियाओं के साथ अल्लाह ने इतना सख्त आजमाया कि कुछ को टाट ओढ़ के रहना पड़ा, कुछ तो ऐसे गुजरे अंबिया और सुलहा नेक लोग कि जिनकी आंग में कीड़े पड़ गए थे लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ते थे। तो ऐसी हालत तो आपकी मैं समझता नहीं है कि आप टाट पर रह रहे हैं, आप पढ़े लिखे दिख रहे हैं, आपने सवाल लिख कर दिया तो घर के हालात भी मैं समझता हूँ अच्छे ही होंगे, है ना, तालीम याफ्ता है ना, आपको ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जैसा अंबियाओं के साथ वह कीड़े पड़ जाते थे जिस्मों में, ऐसे भी कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन हालात को देखते हुए शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र अदा कीजिए तो हर जगह आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बेनिफिट्स अच्छाइयां फ़ायदे फ़ायदे फ़ायदे नज़र आएंगे। जब ज़मीन ली थी हमने तो ये नाखिस ज़मीन थी, गौमुख बोलते थे इसको, ख़राब ज़मीन थी, आज अगर बेचने जाए तो लोग करोड़ों में लेने के लिए तैयार है, इतना बड़ा फंड मिलता है, इस सिटी की इस बेस में आता है, आती प्राइम लोकेशन आपका महल्ला दिखता है, 100 फीट की रोड होने वाली तो जाहिर सी बात है यहाँ से तो वो जहाँ तक रोड जाएंगी वहाँ तक घर दिखेंगे, यहाँ से 100 फीट का रोड है अब जो जाने वाला है, जो प्लान है गवर्नमेंट का जो यूनियन बैंक को तोड़ता हुआ वो सराफे से पूरा ऊपर चढ़ेगा, तो आप अंदाज़ा लगा यहाँ से 300 मीटर दूर से घर दिखेगा। फिर जब हम नहीं जानते, जब तो हमारे लिए वो एकदम प्राइम नहीं था, मजबूरन जो है सस्ता था, हालात भी नहीं थे घर के तो ले लिया, तो अल्लाह ने हालात बनाए। देखिए आज वो चीज़ जो ख़राब थी वो सबसे अच्छी हो गई, हो सकता कल फिर ये सबसे ख़राब हो जाए, तो अल्लाह लोगों के एतबार से चीज़ों को, लेकिन अगर हम शुक्र का मादा रखें तो देखिए हर चीज़ में आप बेनिफिट उठाएंगे, हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी आपको नज़र आएंगी। हाँ लेकिन आप किताब व सुन्नत के मुताबिक, ये नहीं कि आप गुनाह करते जाए और कहे अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है नेकी में रहिए फिर देखिए इंशाल्लाह, तो आप डिप्रेस मत होइए नाराज़ मत होइए, अल्लाह ताला आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा आपके लिए उठा कर रखा होगा। किसी ने आगे एक